I'm the man that will find you z naszej ulubionej tegorocznej płyty, która jest płytą jeszcze ubiegłoroczną, Strange Weather, małe wydawnictwo Anny Calvi, które zamyka jej dotychczasową dyskografię, a na nim wyłącznie muzyka innych wykonawców. I'm the man that will find you, tam gościnnie też David Byrne, piosenka, którą napisał Conan Mocassin. To, co za chwilę, to też wątek, to też dźwięki, to też wrażliwość, osobowość, która gdzieś jest blisko nas od początku tego roku. Już przepraszałam za to kilka tygodni temu, że mam 385 powrót do fascynacji muzyką Stevie Nicks i gdzieś oczywiście zawsze zahacza to też o dokonania zespołu Fleetwood Mac. A ponieważ gdzieś w fazie numer 362 zdarzało się nam tak często słuchać muzyki ze znakomitej składanki Just Tell Me That You Want Me, gdzie najróżniejsi dziwni i niedziwni, słynni i nie wykonawcy zmierzyli się z repertuarem Fleetwood Mac, pomyślałam, że przy okazji tej nowej fazy wielkiego uczucia kilka z tych naszych mocnych faworytów ponownie tutaj zabrzmi. Rozpoczyna coś stworzonego jakby na miarę audycji Atelier. Kiedy słuchaliśmy tej piosenki wtedy, kiedy ukazała się ta składanka, jeszcze nie wiedzieliśmy, jak znakomitą płytę wkrótce przygotuje, bo to też był jej ten ubiegły rok, bo Lick Kelly wydała znakomitą płytę I Never Learn. I kto wie, czy zapowiedzią tego, co na niej się zdarzyło, nie była jej piękna wersja Silver Springs. Thank you. Silver Springs, wykonane przez Lick Kelly ze składankowej płyty Just Tell Me That You Want Me. I kolejny z utworów, których tak często słuchaliśmy już ponad 2 lata temu nocą w tych audycjach. Storms. Every night that goes between, I feel a little less. As you slowly go away from me, this is only another test. Every day I do not come, your softness fades away. Did I ever really care that much? Is there anything left to say? Every hour of fear I spend, my body tries to cry. Since many a year ago, but in those years and the lifetime that's passed, I did not deal with the road, and I did not deal with you. I know, though the love has always been. So I searched to find an answer there, so I can truly win. Every hour of fear I spend, my body tries to cry. Living So I tried to say goodbye, my friend. I'd like to leave you with something warm, but I never have been a blue calm sea. I have always been a storm. Always, always been a storm. Always, always been a storm. Always. Ja już sama nie wiem, po tym, co funduje nam styczniowa pogoda, czy te dźwięki deszczu i burzy to coś, co burzy spokój nocą, czy wręcz przeciwnie, daje nadzieję na jakieś ocieplenie, bo już sama nie wiem, czego należy się spodziewać. Myślę, że nie jestem tutaj odosobniona, mówiąc, chociaż zdaję sobie sprawę, jak nierozsądnie to zabrzmi w środku ciemnej nocy, ale kiedy powiem, jak spragniona jestem słońca i ostatnie 2 tygodnie spędzane myślami na kortach Melbourne podczas Australian Open też nie pomagają, chociaż oczywiście ja i każdy fan tenisa wie, że w tym roku i tam pogoda dość nieszczególna, ale dziś to Storms zabrzmiało mi właśnie już jak zapowiedź raczej jakichś ciepłych opadów deszczu, czy właśnie takiej burzy ciepłą letnią nocą. Może też dlatego, że kiedy myślę o piosenkach z tej składanki, to jakoś przypominam sobie siebie słuchającą ich tak często właśnie w letnie wieczory i noce. I raz jeszcze, a tym razem pojawi się ktoś, kto zajmuje naszą uwagę w ostatnich miesiącach szczególnie. Zasłużyła na to, ponieważ ubiegłoroczna płyta St. Vincent też jest jedną z tych ważnych, jeśli nie najważniejszych w roku 2014, a już wkrótce ukazuje się jej reedycja wzbogacona o kilka nowych utworów, którym z pewnością będziemy się tutaj już niedługo przysłuchiwać. Thank you. Sisters of the Moon. I już odpoczynijmy od muzyki Fleetwood Mac, od kompozycji Stevie Nicks, ale jeszcze nie wchodzimy w rejony autorskiego repertuaru. Raz jeszcze St. Vincent w nie swojej piosence i raz jeszcze nie sama, tym razem z muzykami The National. Weary sun, sleep tonight. Go crashing into the ocean. Cut the line that ties the tide and moon, ancient and blue. We take our empty hearts and fill them up with broken things to hang on, humming wire like cheap lamps down a dead end street. And every time we turn away, it hits me like a tidal wave. If I would change for you, but babe, that doesn't mean I'm gonna be a better man. Give the ocean what I took from you, so one day you can find it in the sand. And hold it in your hands again. Cold waves kill, cool love. Why won't you fall back in love with me? There ain't no way we're gonna find another the way we sleep all summer. So why won't you fall back in love with me? Combing over broken cross I held on you, haunted by the ghost of something new. Curtains fall, fashions fade, an endless summer over. Another tide to launch an autumn moon over the dunes. There must be a better way to pull a hole apart, to keep a world from caving in. Another way to while away from you, frozen. But every time we turn away, it surges like a tidal wave. If I would change for you, but babe, that doesn't mean I'm gonna be a better man. Why won't you fall back in love with me? There ain't no way we're gonna find another the way we sleep all summer. So why won't you fall back in love with me? Why won't you fall back in love with me? Why won't you fall back in love with me? Why won't you fall back in love with me? Sleep All Summer.

Love is a Losing Game. Raz jeszcze inni wykonawcy w repertuarze Amy Winehouse. Tak zawiesiłam się na tym inni wykonawcy, bo 13 wzięło sobie na warsztat piosenki, które znalazły się na albumie Back to Black Amy Winehouse i wśród nich The Temper Trap. Słuchaliśmy ich wersji Love is a Losing Game. A to znaczy, że to wstęp do kolejnej części dzisiejszej audycji, w której zapoznajemy się z nową muzyką Marka Ronsona, muzyką z właśnie wydanej płyty Uptown Special. Mark Ronson, Upton Special, nowa płyta brytyjskiego producenta. Teraz album, który mam nadzieję już całkiem niedługo, bo w kwietniu zabrzmi na trójkowej antenie, jak jeszcze nie zagrał. Była już znakomita zresztą obsesja kwintetu Wojtka Mazolewskiego, która promowała ich drugą płytę, album Polka, ale jeśli wszystko pójdzie po myśli wszystkich, którzy chcą, żeby wszystko poszło jak najlepiej, to w kwietniu zagrają tutaj w Trójce pełny koncert z publicznością, właśnie promując ten drugi album. Dark End of the Street, jeden z dodatków do wydanej w ubiegłym roku reedycji słynnej płyty Afghan Weeks albumu Gentleman. Tutaj jeszcze poczekamy w tym przypadku na reedycję, na słynne płyty. No wszystko jest jeszcze sprawą otwartą. Tak otwartą, że jest to płyta, która jeszcze nie ma swojej polskiej premiery, ale dziś, kiedy ten świat jest mniejszy niż kiedykolwiek wcześniej, oczywiście nie jest to żadnym problemem. Jeśli chodzi o początek roku 2015, chyba za nikogo nie trzymamy mocniej kciuków niż za niego. Niezwykły, nie mam co do tego wątpliwości. Benjamin Clementine. Never in the field of human affection had so much been given for so few attention. Never in the field of human affection had so much been given for so few attention. Winston boy, oh, there he is, packing quietly alone. You could mistake a clock ticking for a cricket cricketing when you're around him. But I swear, nobody knows. Nobody knows what's on this boy's mind. And nobody sees. Nobody sees what he's been picturing.